reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy dyskutują nad zatwierdzeniem paszportów covidowych. 1000 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. LOT nie będzie latał nad Białorusią, spółka zaproponuje alternatywne trasy. W belgijskiej stolicy od półtorej godziny trwa drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. W dzisiejszej agendzie znalazła się kwestia certyfikatów szczepionkowych, nazywanych powszechnie paszportami covidowymi. Mają zacząć obowiązywać od 1 lipca, pozwolą na swobodne podróżowanie na terenie Unii Europejskiej. Nie będzie to dokument urzędowy, ale elektroniczne potwierdzenie, że podróżujący się zaszczepił, jest ozdrowieńcem albo niedawno poddał się testowi na koronawirusa. Tymczasem dziś mamy poznać kolejne szczegóły akcji zachęcającej do szczepień. Tych w Polsce wykonano już około 18 milionów. W pełni zaszczepionych jest prawie 5 milionów 600 tysięcy Polaków. Joanna Stankiewicz. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zapowiedział, że aby zwiększyć zainteresowanie szczepieniami przeciw COVID-19, dziś zostanie przedstawiony cały zestaw działań i programów, które będą realizowane wspólnie z samorządami. W naszym przekonaniu te programy spowodują wzrost zapisów, zwłaszcza w tych grupach, które są najbardziej narażone na trudny przebieg COVID-19, czyli u osób powyżej 60 roku życia. Minister Dworczyk dodał, że rząd ma też propozycje, aby dotrzeć i zachęcić do szczepień młodzież. Testujemy również influencerów, youtuberów, osoby aktywne w sieci i z każdym tygodniem będziecie Państwo widzieli kolejne odsłony tych akcji. W maju nieco ponad 10 tysięcy osób nie zgłosiło się po drugą dawkę szczepionki na 6 milionów wykonanych szczepień. Minister Dworczyk dodał, że w tym tygodniu pracownicy infolinii będą kontaktować się z tymi osobami, proponować kolejne terminy i przekonywać do pełnego zaszczepienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minionej doby potwierdzono 1000 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 151 osób, które miały COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie mazowieckim 138, a najmniej w województwie podkarpackim 15. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało niemal 2000 osób, a liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zmniejszyła się o 412. Polskie linie lotnicze LOT nie będą latać w strefie powietrznej Białorusi. Taką decyzję podjął zarząd spółki. Opracowano już trasy alternatywne, które są uzależnione od kierunku docelowego. Jak poinformował rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski, dotychczas w ciągu doby nad terytorium Białorusi przelatywało od 3 do 5 samolotów polskiego przewoźnika, głównie do Moskwy i do Chin. Jeżeli chodzi o Moskwę, no to najbardziej intuicyjna wydaje się być trasa nad terytorium Litwy i Łotwy i później w lot do Rosji. Jeżeli chodzi o rejsy międzykontynentalne, no to tutaj są do wyboru dwie możliwości, taka właśnie jak do Moskwy, czyli Litwa, Łotwa i dalej już kontynuacja trasy nad terytorium Rosji, bądź też tak zwana trasa południowa, czyli Bułgaria, Rumunia i nad terytorium Turcji dalej w stronę Azji. O zawieszenie lotów nad Białorusią do europejskich przewoźników apelowali unijni przywódcy. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki złożył kwiaty w miejscu zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego przed ścianą śmierci w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dziś przypada 73. rocznica stracenia rotmistrza Pileckiego w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej. Ryszard Terlecki podkreślił, jak bardzo ważna jest pamięć o bohaterach. Powinniśmy pamiętać o tych wszystkich miejscach, które przenoszą nas w naszą historię, w przeszłość, które pozwalają iść śladami bohaterów, którzy walczyli za Polskę, więc taka rocznica też jest okazją, żeby na chwilę się zatrzymać i przypomnieć nam wielkie postaci naszej historii, w tym rotmistrza Witolda Pileckiego. Ciało rotmistrza do dziś nie zostało odnalezione. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. Właśnie dobiega końca egzamin ósmoklasistów z języka polskiego. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Słupsku na Pomorzu mówili, że przed wejściem na salę, że mimo nauki zdalnej czują się dobrze przygotowani. Nauczyciele bardzo dobrze nas przygotowali do tego, bardzo o nas zadbali i mimo tej pandemii, że mieliśmy online lekcje, to i tak zdawali z siebie wszystko i bardzo dobrze im to wyszło. Trochę jest stres, ale jest okej. Okay. Dla mnie to i tak wszystko jedno, ja sobie już powtórzyłem w weekend. No będzie to, co będzie. Ty się nie boisz? Nie, ja na spokojnie podchodzę do tego. Też tak myślę, że nie ma co się stresować, bo będzie jak będzie.

Kings of Leon i właśnie coś tam o ogniu było, zdaje się. No tak na rozgrzewkę. W dzisiejszej audycji Trójka do trzeciej. Witamy Państwa serdecznie. U nas przed południem drugi fragment powieści Stanisława Lema Katar. Polecamy serdecznie tym z Państwa, którzy dołączyli do grona słuchaczy powieści w wersji dźwiękowej po wczorajszym premierowym odcinku. Dziś jeszcze przed południem drugi fragment powieści. Wcześniej, bo za kilkanaście minut, w niezłej historii dziś dwa wydarzenia, dwie wielkie postaci wspomnimy. Wspólny mianownik to oczywiście 25 dzień maja. Wspomnimy Stefana Batorego i prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Jakie to daty, jakie okazje, by wspominać dwóch wielkich, proszę się przekonać, to już za kilkanaście minut. A wcześniej o tym, jak to okulary VR dla pacjentów onkologicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym wspomagają terapię, jak uzdrawiają pacjentów. Myślę, że bardzo interesujący temat już za kilka chwil zaprezentujemy Państwu. Magdalena Dercz, Olga Szućko, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. program Trzeci Polskiego Radia. Teraz to bardziej nie Dancing in the Moonlight, a Dancing in the Rain, no ale o tym, co za oknami, staramy się nie myśleć i ku uciesze, myślę, państwa taka w miarę, przynajmniej staramy się, słoneczna muzyka. No właśnie o tym, co za oknami, to też w nawiązaniu do tego, o czym będziemy mówić za chwilę, bo technologii VR, już wielokrotnie mówiliśmy, ma zastosowanie w terapiach onkologicznych, bowiem pacjenci oddziałów często przez wiele miesięcy pozostają odcięci od rodzin, od natury, w hermetycznych, szpitalnych warunkach, w tymże właśnie świecie z dala od natury. No i te trudną rzeczywistość pacjentów chorych na raka zmienia Fundacja Onkologiczna Rakiety i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z pomocą technologii VR właśnie. Specjalne gogle trafiły do pacjentów w ramach projektu VR-em w raka. O tym, co takie okulary mogą zdziałać, a mogą zdziałać cuda, sprawdzała nasza reporterka Dorota Stabik. To są takie okulary, które wyglądają jak gogle. Pacjent zakłada je na oczy, na głowę z taką opaską i może przenieść się w dowolne miejsce, w którym może poczuć się odprężony, zrelaksowany, w którym będzie mu dobrze. To mogą być góry, to może być morze, to może być jakieś pomieszczenie, które jest dla niego przyjemne. Dariusz Pysz-Waberski, psychoonkolog w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Współczesna technologia pomaga w leczeniu różnych dolegliwości różnych pacjentów, bo wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do tego, żeby pomóc pacjentowi z trudami choroby, z którymi się mierzy na co dzień. Niesamowita wyobraźnia przy zakładaniu i oglądaniu tego wszystkiego. Pacjent Grzegorz Bytniewski. To jest taką odskocznią od tego, co można mieć w szpitalu. Taka inna rzeczywistość naprowadza na inne myślenie. W onkologii i w ogóle leczenie w różnych dyscyplinach jest teraz leczeniem multidyscyplinarnym, które nie odnosi się tylko do takiego funkcjonowania somatycznego i do samej choroby sensu stricto, ale odnosi się też do takich metod komplementarnych, żeby wspierać tego pacjenta w tej chorobie trochę szerzej. I szczególnie w chorobach nowotworowych jest bardzo ważna rola psychiki. Takie urządzenie bardzo pomaga pacjentom. Pomaga im się zrelaksować, pomaga im się przenieść trochę w inny świat, zapomnieć chociaż na chwilę o chorobie nowotworowej i pomaga też w samym leczeniu pacjentów. My też wykorzystujemy to do tego, żeby pacjent mógł sobie przypominać te obrazy i mógł korzystać też z tej metody wtedy, kiedy nie ma tych okularów, ale kiedy jest na przykład na radioterapii. Szczególnie myślę w przypadku pacjentów starszych, takich, w których wszystko się wydaje być dziwne. Są duże maszyny, są różne dźwięki. To jest takie małe oswajanie pacjentów z tym, że technologia może też pomagać, może też wspierać. Wypracowaliśmy szereg filmów, które są dedykowane takiemu sposobowi spędzania czasu na oddziale. Magdalena Sekuła, koordynatorka oddziału Śląsk Fundacji Rakiety. To muszą być spokojne, wyciszające, relaksujące filmy, które przenoszą te osoby, które są chore zupełnie w taki inny świat, ale taki świat taki realny, do lasu, nad morze czy w góry. Oprócz tego, że nie czujemy zapachu, nie czujemy smaku tego, gdzie jesteśmy, tak? Gdzie jesteśmy na przykład w lesie, rozglądamy się i naprawdę czujemy się jak w lesie. Czyli gdziekolwiek nie obrócimy głową, to widzimy to miejsce, w którym jesteśmy. Dźwięk w tym filmie jest bardzo przypominający właśnie głosy tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli właśnie na przykład szum wody, śpiew ptaków, szum liści. Są to naprawdę tak wyjątkowe przeżycia, że gdybyśmy byli w danym miejscu, nasz mózg otrzymywałby dokładnie te same sygnały. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z pomocą technologii VR walczy z rakiem w ramach projektu VR z rakiem. Oczywiście mocno trzymamy kciuki i oby ta walka była wygrana. Coś mi się wydaje, że jeszcze do tej najnowocześniejszej technologii, jakie ma zastosowanie właśnie w tych sprawach onkologicznych, jeszcze będziemy powracać do projektu VR w raka. Również z Katowic relacjonowała dla nas Dorota Stabik. To Trójka, 23 minuty po 11. Zachęcamy do korespondencji mailowo trójka do trzeciej@polskieradio.pl, także smsowo 71335. Podglądam, nasłuchuję, nie wiem czy z pracy zdalnej, czy nie, czy już po pracy. Sygnały między innymi od pana Jacka i od pana Piotra. Pierwsze sygnały życzliwości. Bardzo dziękujemy i odwzajemniamy przyjemnego dnia. A za chwilę lekcja historii. Czas na codzienne spotkanie z historią. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 25 maja 1571 roku Stefan Batory został księciem Siedmiogrodu. Panie profesorze, jak do tego doszło? Tutaj trzeba byłoby troszeczkę więcej powiedzieć na temat w ogóle sytuacji na Węgrzech. W tamtym czasie nie mamy na to miejsca ani czasu. W wielkim skrócie księciem Siedmiogrody Stefan Batory został z dwóch powodów. Po pierwsze, poparcie jego kandydatury przez Turków. Po drugie, dlatego, że jego konkurent był związany z obozem popieranym przez Habsburgów i to mogło oznaczać kolejny konflikt Węgrów z państwem tureckim. Dlatego taka trochę transakcja wiązana. Można byłoby właśnie to nazwać transakcją wiązaną albo wyborem mniejszego zła po prostu. Natomiast okazało się, że wybranie Stefana Batorego na nowego władcę Siedmiogrodu było bardzo dobrym posunięciem ze strony Siedmiogrodzień, tak samo jak później z perspektywy naszej historii jego obranie królem Polski. A jakim był władcą Siedmiogrodu Stefan Batory? Przede wszystkim był władcą, który podejmował bardzo śmiałe i przebiegłe działania, których głównym celem było utrwalenie własnego panowania. Lawirował między dwiema potęgami, czyli między sułtanem a Habsburgami. Turkom płacił pewnego rodzaju daninę, natomiast utrzymywał cesarza, wtedy panował Maksymilian II, przekonywał Batory o swojej wierności oraz o tym, że w razie jakiegokolwiek konfliktu z Turkami stanie po stronie Habsburgu, więc krótko mówiąc lawirował między obiema stronami. Niezła historia. A drugie wydarzenie z tego samego 25 maja to rok 1961 i wydarzenie związane z programem Apollo. Wówczas to John Fitzgerald Kennedy przedstawił w czasie przemówienia w Kongresie projekt wysłania do końca dekady człowieka na Księżyc i jego bezpiecznego sprowadzenia na Ziemię, co było, jak wiemy, równie ważne. Jakie były przesłanki wystąpienia prezydenta Kennedy'ego? Kennedy chciał odwrócić uwagę amerykańskiego społeczeństwa i opinii międzynarodowej od katastrofy, jaką była próba inwazji na Kubę, czyli tak zwaną operację Zatoki Świń. To była jeden element. Drugi to była eskalacja wyścigu o dominację w świecie między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Sowieckim. No wiemy, że to było nieco ponad miesiąc od pierwszego lotu człowieka w kosmos, Jurija Gagarina, pamiętamy, 12 kwietnia tego samego 61 roku. Prawda? Tak, natomiast też musimy pamiętać, że 5 maja pierwszym Amerykaninem w kosmosie został Alan Shepard. To są takie dwa elementy, które były kluczowe dla podjęcia decyzji przez Kennedy'ego o próbie zdobycia środków na realizację programu Apollo. To właśnie, czy udało się od razu wdrożyć ten plan do realizacji? Jak to przebiegało? Nie udało się go wdrożyć. Musimy pamiętać o tym, że po pierwsze Kennedy został zastrzelony dwa lata po tych wydarzeniach w roku 1963. Następnie jego kontynuator, prezydent Lyndon Johnson, związał Stany Zjednoczone, znaczy bardziej je zaangażował w konflikt wietnamski. Na to szły pieniądze. Więc tak naprawdę dopiero rok 1969 jest tym rokiem, gdy dochodzi do przełomu, jeżeli chodzi o realizację amerykańskiego programu kosmicznego. Czyli można powiedzieć, że ta zapowiedź tego projektu wysłania do końca dekady właśnie, którą głosił Kennedy, sprawdziła się nawet wcześniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję Państwu za uwagę. Niezła historia.

Właściwie już teraz można powiedzieć tak, pocisku pędzącego w przyszłość. I ja myślę, że mnie się trochę udało tej przyszłości nasypać soli na ogon. Ale to nie było rozmyślne. To się tak jakoś samo zrobiło. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Nie pozwoliłem portierowi kłaść bagażu do kufra, bo mógł być w nim nadajnik. Wsiadłem do auta jak do pieca. Kufer był pusty. Gdzie wzmacniacz? Na podłodze, przed wolnym siedzeniem, przykryty okładką rozłożonego magazynu. Nie wydałem właściwie głosu, ale coś we mnie z cicha stęknęło, kiedy zacząłem wpychać się w ciągły ruch. Odcinek drugi. Kolumna od świateł do świateł. Choć wypoczęty, byłem miękki, trochę naburmuszony, trochę głupawo rozchichotany w sobie. Może, bo zjadłem kopiasty talerz makaronu, którego nie cierpię. Jak dotąd groza położenia sprowadzała się do tego, że przybrałem na wadze. Za następnym skrzyżowaniem włączyłem dmuchawę. Zawiałą ukropem spalin. Wyłączyłem ją. Auta pchały się na siebie po włosku. Objazd w lusterkach maski i dachy. La potente benzina italiana śmierdziała czadem. Zatrzymałem się za autobusem w jego cuchnącym wydechu. Dzieci, wszystkie w takich samych zielonych czapkach, gapiły się na mnie przez tylną szybę. W żołądku miałem kluchę, w głowie żar. Na sercu czujnik, który zaczepiał przez koszulę oszelki przy każdym obrocie kierownicy. Rozerwałem opakowanie Kleenexu, rozłożyłem chusteczki na konsolce biegów, bo kręciło mnie w nosie jak przed burzą. Kichnąłem raz, drugi. Taki byłem zajęty kichaniem, że ani wiem, kiedy Neapol został w tyle, znikając w nadmorskim zniebieszczeniu. Toczyłem się już po Del Sole, jak na szczyt, prawie luźno. Plimaziny jakbym wcale nie zażył. Łaskotało w oczach, z nosa ciekło, za to w ustach schło. Przydałaby się kawa, choć wypiłem w hotelu dwa kapucynki, ale czas na kawę dopiero koło Maddaleny. Heralda znów nie było w kiosku przez jakiś strajk. Między dymiącymi Fiacikami a Mercedesem włączyłem radio. Ostatnie wiadomości. Rozumiałem 9:55. Demonstranci podpalili, rzecznik prywatnej policji oświadczył. Podziemie feministyczne zapowiedziało nowe akcje. Spikerka czytała głębokim altem deklarację terrorystek. Potępienie papieża. Jedno za drugim. Potem głosy prasy. Damskie podziemie. Nikt się już niczemu nie dziwił. Odjęto nam zdolność dziwienia się. O co im właściwie idzie? O tyranie mężczyzn? Nie czułem się tyranem. Nikt się nie czuł. Biada playboyom. Co one im robią? Czy Claire też będą porywać? Wyłączyłem radio, jakbym zatrzasnął syp śmiecia. Być w Neapolu i Wezuwiusza nie widzieć. A ja nie zobaczyłem. Miałem do wulkanów stosunek pełen życzliwości. Ojciec opowiadał mi o nich przed snem, pół wieku temu. Niedługo będę starcem, pomyślałem. I tak mnie to zaskoczyło, jakbym sobie powiedział, że niedługo będę krową. Wulkany to było coś solidnego, budzącego zaufanie. Ziemia pęka, lawa płynie, domy się walą. Wszystko jasne i cudowne, kiedy się ma 5 lat. Liczyłem na to, że przez krater można zejść do środka ziemi. Ojciec temu przeczył. Szkoda, że nie dożył. Byłby mi rad. Nie myśl się o przerażającej ciszy tych nieskończonych przestrzeni, gdy słychać wspaniały dźwięk zaczepów cumujących nośnik do modułu. Co prawda, niedługa była moja kariera. Nie okazałem się godny Marsa. Przeżyłby to bodaj ciężej ode mnie. Więc cóż, żeby umarł po moim pierwszym locie? Tak planować tę śmierć, żeby zamknął oczy, wierząc we mnie. Czy to cyniczne, czy tylko głupie? A nie łaska uważać trochę na ruch? Wchodząc w lukę za psychodeliczną lancją, zerknąłem we wsteczne lusterka. Kreislera od Herca ani śladu. Coś błysnęło mi daleko w tyle koło Marianelli, ale nie byłem pewny, czy to oni. Tamten wóz zaraz się schował. Ta banalna, niedługa trasa, wypchana zaaferowanym tłumem na kołach, mnie jednemu dawała przywilej tajemnicy, czyhającej sposobem niepojętym dla wszystkich policji starego i nowego świata. Ja jeden. Nie po to miałem w aucie na dymak, pływaki, rakiety, żeby się wczasować, ale żeby ściągnąć na siebie niewiadomy cios. Tak próbowałem się podekscytować daremnie, bo urok dawno już wywietrzał z tej eskapady. Nie zastanawiałem się nad zagadką śmiercionośnej zmowy, tylko nad tym, czy nie zażyć drugiej klimaziny, bo wciąż ciekło mi z nosa. Wszystko jedno, gdzie jest Chrysler. Nadajnik ma 100-milowy zasięg. A babcia miała na strychu majtki koloru tej lunchi. O 6:20 zacząłem gnać. Jakiś czas jechałem za Volkswagenem. Miał wymalowane z tyłu wielkie baranie oczy, które patrzyły na mnie z czułym wyrzutem. Auto, wzmacniacz osobowości. Potem dostałem się w lukę za rodakiem z Arizony, z nalepką Have a nice day na zderzaku. Za mną i przede mną piętrzyły się na dachach łodzie motorowe, wodne narty, worki i wędziska, deski do pływania. Toboły malinowe i pomarańczowe. Europa wyciskała z siebie flaki, żeby mieć a nice day. 5:25. Podniosłem jak setki razy prawą, potem lewą rękę, patrząc na wyprostowane palce. Nie drżały. A to miał być pierwszy zwiastun. Ale czy można być pewnym? Nikt przecież nic nie wie. A gdybym tak wstrzymał na minutę oddech, to by się dopiero Randy przestraszył. Co za idiotyczny pomysł. Wiadukt. Powietrze załupotało wzdłuż betonowych pachołków. Zerkałem w bok, jakbym podkradał pejzaż. Cudowna była zielona pustka po horyzont zamknięty górami. Z lewego pasa spędził mnie Ferrari, płaski jak pluskwa. Znów kichałem salwami, jakbym klął. Szybę miałem wypunktowaną resztkami much. Nogawki lepiły się do łydek. Odblask wycieraczek skakał mi do oczu. Wytarłem nos. Paczka Kleenexu spadła między fotele i szeleściła w przeciągu. Martwą naturę na orbicie. Kiedy człowiek myśli, że ma już wszystko przywiązane, namagnesowane, umocowane, doklejone przylepcem, zaczyna się istny seans. Rójka pisaków, okularów, luźne końcówki kabli wiją się jak jaszczurki. A najgorsze są okruszki.